כי דייקה על ידי עניותי זכיתי להכין לבית אלוקיי וכו'. וכמו שכתוב אשכון את דקיי וכו', כי על ידי עניות וקטנות יכול לתקן הצמצומים כראוי לקבל האור אינסוף וכנ"ל, שזה בחינת מן דזר, יורה וכו' כנ"ל. כל התורה היא כלולה בבראשית ראש בית, בית דבראשית, בית ישראל ברכו וכו', בית ראשית, בית תהילה ובית התתאה. הצדיק יכול להגביה למעלה ממדרגתו כאילו עשה תשובה, שעל ידי זה עולה בית התתה עם בית העילה, אף על פי שלא זיקח בעצמו המידות, שזה בחינת יום כיפור כנ"ל. ועיקר התיקון על ידי הקיבוץ עם הראש האמיתי שלהם, שהוא בחינת ראש בית וכו', כמו שכתוב בהפטרת במדבר. והיה במקום אשר יאמר להם לא עמי אתם, יאמר להם בני כל חי. ומפרש הפסוק על ידי מה יזכו לזה, על ידי ונקבצו בני ישראל ובני יהודה יחדיו, ושמו להם ראש אחד, היינו כנ"ל. כי על ידי זה יזכו הכל לבחינת תשובה, שעל ידי זה במקום אשר יאמר להם לא עמי, יאמר להם בני כל חי. כי על ידי זה הבנות יתהפכו לזכויות וכנ"ל. וזה בחינת מעלת קברי הצדיקים הגדולים, כי אז הם בגן עדן העליון שהוא בחינת בית תהילה, ואין להם שום עובדה מהעולם הזה, כי היום לעשותם וכו'. רק הם שכיחי יתר וכו' בשביל טובת ישראל. תכף מי שלומד הלכות שלהם ומשתתח על קבריהם, הם מעלין אותו בבחינה הנ"ל, כי יש להם כוח גדול מחמת שהיו בזה העולם מניצחו המלחמה כראוי. רק אף על פי כן צריך זה האדם הרוצה להתקן על ידם, שיהיה לו על כל פנים איזו התערות הדלתת הכנ"ל בכל מקום שמחזק ואוחז עצמו בהם. כי לגדולתו אין חקר, כמו שנתבהר בהשיחה הנ"ל, השם יתברך גדול מאוד וכו', אפילו כמו שנעשה עמכם בכל מקום שנפל כל אחד. אבל יש עניין וכו'. וזה אמרת להשם עד נהייתה, הוויה בחינת אור אין סוף נגד שאר שמות, שעיקר הערתו בבחינת אקה, תחילת הצמצום, בחינת בית העילה. עדני נכתב כאן באלף דלת בחינת בית התתה, מלכות. היינו שאתה צריך לומר להשם העצם בחינת בית העילה עד נהייתה, שזה בחינת מי עם זאת עולה. טובתי בא ללך, כי לא זכיתי להעלותם במעשים טובים שלי, שכך היא עמידה כנ"ל. אבל אני, טובתי בא ללך, כי פגמתי וכו'. אך לקדושים אשר בארץ המה, כי הם יכולים להעלות למעלה מהמידות, בחינת יום כיפור, בחינת אמא, עוז פת מנה, לברתה, שזהו בחינת יסיס כגיבור לרוץ אורח, וזה בכל פעם, כל עוד נפשו בו. וזה בחינת בראשית, בית ראשית, ראש, בית, ששניהם נכללים יחד.